คิดเราจะคิดจะไม่ทิ้งทิ้งแล้วทำต่อทิ้งแล้วนะมาตามว่าจูชีตวัดนี่คิดเราที่จะคิดจะเขาไม่แย่ของท่านผู้ก็ว่าเวียนหัวจังสีไปคอยตามโยมอนตรงที่จงตั้งตามว่าจูชีก็ความชีฟังหมู่แสงมันมีตรงของคิดนำตรงอะผู้ก็แม่แม่ผู้หังงานหังตียันหนังยันอันแม่เราที่ขออีซิ้วสำเทียงที่ซิ้วตั้งเขาแย่อันแม่นี่ก็เวขอสิ่งที่ที่ตอนที่กระจุ้งที่มีลายเคยติ๊กสิเดี๋ยวไม่ทำกายเตาอ่ะก็จะกลายแล้วจะกลายเตาเด็กแต่แจก็จ้อปีแจก็ทิ้งไปจุ้งฉีหินไปหินไปตามโอ้ดูสิเจ้าฝันที่เขาป้ายก็คงเยี่ยมมาจังนายฮุกปู่ตากอดนี่ก็ควัดซื้อเหล็กคงเยี่ยมทางอยู่ที่ปู่ตาเขาโตนี่ก็มอพ่ออย่าความเป็นพ่ออย่าทำไปเรื่อยเพ่อแล้วจะกินไปเดี๋ยวเขาป้าตามโอ้ดูสิเดี๋ยวกินต่อพอโกยฝันแน่เสียจังเขาโตหีก็มันกินไปหนึ่งเดียวเขาไปพ่อจ้ะเจ้าก็หนุ่มเจ็บคอยก็เหลือเวคอก็ป้อนอย่างเดียวสั่นกองนะให้เขาฟาดกินก็เหลือเวคอทำเวคอนะทำแบบนี้ก็เวคอแล้วมาทีปัดฟาดยันเขาตั้งหันหูกันไงตามว่าดูจิตตับทีปัดฟาดยันติ้งส่งยันตักมีไว้ส่งยันตักก็ง้อซ้ำมีหนึ่งทิ้งสีอ่อนซ้ำก็ง้อซ้ำไม่มีทางเด่นมีทางอ่อนเด่นทิ้งสีอ่อนซ้ำกินก็จะฟังกองอ่อนฟังเรื่องตามรถตู้เสียเจ้าฟังบัดตั้งรอยีอ่อนเนี่ยบัดก็มาฟังนะเนี่ยบัดก็เต้าของเนี่ยอ่อนฟังเรื่องแหลมเขาเลยหอกองบัดตั้งนิ้วบัดหอกับตามรถยีอ่อนฟังเก่งกำเนิดเป็นหนุ่มเจ้าตัวก็บัดตั้งปัดพอตักมานิ้วปัดพอตักมาพอเคยสั่งปัดพอตักมีหรอสั่งปัดพอตักกินจะสั่งปัดพอตักที่น้ำบุ๋มซ้ำบุ๋มซ้ำที่ซ้ำกินที่ปัดซ้ำนะก็มันมีก็โตละสร้อยพอเด็กมีหอห้องก็ว่าเขาละเขาไงทิ้งทีมีก็อ่อนซ้ำมีแต่พอเด็กก็ไหวก็ซ้ำอ่อนกับพี่กระดิ่งฟองฟองกับพี่กระดิ่งฟองอ่อนซ้ำฟองกับพี่กระดิ่งฟองซ้ำก็ตักอ่อนปองจะมันก็หวาปองเลยแหงคองปองจะหวานพีก็จีปองจะฟัดทองอ่ะปองจะพีก็ตีปองแม่ก็ซ้ำไม่มีนางอ่อนว่าเด็กว่าซ้ำปองจะพีก็ตีปองอ่อนซ้ำตาในที่จะมีแจงยิงเลี้ยวแล้วแล้วก็ใจซ้ำเล็ดเชยบุกจิตปัดปากว่าเด็กแจงมันซ้ำหน้าปองจะเล็กก็ตีปองปองจะเล็กก็ตีปองเนี่ยฟองจะทิ้งก็ตีฟองแน่ก็ยังล่ะก็อร่อยกู้สีไปกู้สีม้อยก็ต้องทนนะคุ้มจีก็หอบจีแจงก็ทำกับฟองจะเป็นดั่งจีเคยอ่อนคุณยังหูตาแจงก็ทำฟองจะฉี่ตีก็จีอ่อนนะมาเจ้าที่อย่างนั้นแจงก็ทำแม่ยิงหูซ้อจีซ้ำอีกซ้ำก็ยิงอ่อนนะอ่อนซ้ำนะอ่อนก็จีบีก็ซ้ำนะอามาตายซ้ำเยอะเชยหมู่จีปัตตาตายแล้วยิงฟันยิงไปแล้วซ้ำปัดอื่นแน่ก็ซ้ำในอ่อนนะเพราะจะจีกายเชิงเชิงในพ่ออยู่อ่อนซ้ำนะอย่างที่ยีโต้อ่อนซ้ำตักโมดอกหลับซ้ำลอยหลิวปัดขอตักคือซ้ำในอ่อนจอดอ่อนแต่เลี้ยวกระท้อตาก็เจียมอ่อนแต่ได้กระบุกจีก็เจียมทำงานตาที่ก็ซ้ำอ่ะยีรอที่จีซ้ำกายหรือเปย์ซ้ำว่าได้อย่างแน่มีอยู่มีที่เราก็ซ้ำจ้อยหมันที่เราก็ซ้ำจะกู้อย่างเราก็ว่าห้อยคู่จงกินตายฉันสีก็ไม่กินซ้ำห้อยเนี่ยเจ้าคู่จ้อยจะกินก็หอยตายยันสีเนี่ยคือต้องแบบที่เราทีวีเราสอนยันสีเราต้องกินซ้ำถ้ายันสีหนึ่งกินซ้ำเนาะถ้าแจ้งหมายเลขที่ตายเราทำแทนที่ต้องหล่อหล่อตั้งใจเราทำแทนที่ตายเราหล่อใจ ลอยตาดำนั่นที่เราลอยตาใกล้เราก็มีหนังจีซัมมาถ้าที่เราซัมเมื่อจะจอยหนังจีต่อได้เราไปไปตรงนั้นนิมอามิต่อพระอามิต่อไปอามิต่อนิมอามิต่อไปก็ซัมเมื่อหนังจีก็มาหนึ่งถึงต่อได้ยังเพราะหนังจีต่อก็ซัมมาก็ไม่เห็นถ้ากูซัมมาที่หนังจีแน่ก็มาตามว่าตรงที่เราต้องการซัมซัมซัมหนังอ้อซัมพุ่นจีพิมพ์ภาคใต้ตะเอียปัจจุบันจำซัมซัมซัมแต่ก็มาในปอวิจารณ์จะทำดีกว่าซัมด่านข้อฉันมึงยงยีฉันก็เต้าเพปอวิซัมฉันเต้ายินจะซัมฉันเต้าเบลว่าซัมฉันเต้านี่ก็ซัมอ่ะพิษพิษตุ่มจีนตัวเสียโคจีนกองกำไฟในที่มันฉันก็เต้าแล้วซัมซัมซัมด่านข้อฉันพุ่นจีพิมพ์ภาคใต้กูพุ่นได้เลยถึงภาคใต้แล้วได้เอาไปพุ่นจีพิมพ์ภาคใต้จักแย่ประโยชน์จำคนที่เราซ้ำเนี่ยจักเกลี่ยังจำก็หยุ่นหรอกใช่ที่เราซ้ำมันหยุ่นเยี่ยมเขาทำเต้าแก่ง้อได้ยันยันได้ได้เอาซ้ำยันยันได้ทำเต้าก็เขาซ้ำซ้อยเย่ก็เขาซ้ำเต้าหินทองง้อได้เวียแห้งมีหลอมแห้งปุ๊บซ้ำเต้าตีโยง้อได้เวียจะตีโยเสาปุ๊บซ้ำเต้าตีเข้าเข่าแย่ง้อได้เวียเพ่งหมอกใต้เกาะซ้ำเต้ายันแน่ง้อได้เวียหนำด้วยเราแย่งานได้เดี๋ยวก็ขอทำจ๊อกกี้ต่อยก็ขอทำบันดังหอฉ่ำนะจอยหนังโบ้แต่ก็ทำทำในตามโบ้ทุกทีก้องโง่ป้อนโง่ป้อนเขาทำตำทีฉีเขาทำปัดต่อยตำทีปัดเต็งปัดถุงทำลอยตักทำตามทีที่เจอตามทีคือก้องก็เท่าขายความที่เราทำมาหมอป้อนเข่าซ้ำมันก็ซ้ำทีฉีหมอแซมเข่าก็ซ้ำร้องเต้าก็ซ้ำแล้วป้าฉีก็ติดซ้ำป้าฉีในเดที่มันเข่าเต้าก็ซ้ำทำไมก็ซ้ำเลยป้าฉีก็มาเดก็มาซ้ำแม่ป้าฉีมาเดมาเดจอกเรียกซ้ำหมอหนักจอกเต้าแหละจะหมอป้อนเข่าซ้ำซ้ำทีฉีทิ้งกันหมอป้อนเข่าซ้ำซ้ำทีฉีได้ที่อยากอ้อนานทีเจ้คงซื้อตัดเจียนเจ้ที่เกี่ยวกับเจงแจที่เกี่ยวกับเจลายตีลายตีซีนนะลายตีซีนเนี่ยก็ตีซีนละลายเส้นในพัดซีมเลยซึ่งเราตอนเจงแจมันความตรงอย่างตรงอย่างนี่เป็นเวทีซีมอะไรอย่างก็อันนี้ลายตีซีนเกี่ยวกับเจงแจนั่นเป็นแบบนี้นี่ก็มาพุกปอดอะไรอยู่แล้วมาพุกปอดเมียพุกหลุดทิ้งมาพุกงามพอเราให้เห็นโต๊ะจะให้เห็นโต๊ะว่าเราเจอกระตุ้งงานที่ในหม่อมนะเจ๊เห็นก็จะเจอกระตุ้งงานปีที่เราซื้อตัดต่อแจ้งแจ๊กซื้อตัดต่อแจ้งแจ๊กเจ๊ที่ว่าเจ๊เห็นก็กระตุ้งงานหม่อมก็หลุดกระทิงหลุดกระทิงได้อยู่เฉยพอหมอเจ้าคุณได้ทำตรงชักถอดทิ้งเอาเก่งกระทิงหนุนทิ้งถอดตรงชักถอดทิ้งในทิ้งจะงานเก่งถ้าหมอป้อนเข่าซ้ำซ้ำทีทีหมอเลยล็อกหมอเลยป้อนหน่อยเส้นเข่าซ้ำเราเจ้าก็ทำแม่ก็ป้าฉีดเป็นสีเงาตอนที่มันเข่าเจ้าต้องเลยหมอบ้อนเข่าซ้ำซ้ำทีฉีดเข่าซ้ำปัดต่อยซ้ำทีวะนี่เข่าซ้ำหัวปีก็ซ้ำทีต่อซ้ำไปหนึ่งมันก็ลิ้วประตักปีดีกว่าหนึ่งมันนี่เข่าซ้ำอ่ะก็ซ้ำเราเจ้าเลยที่เราเองที่เราได้เข่าเลยเข่าซ้ำปัดต่อยซ้ำทีห้องที่กองเลยปิดจีได้เข่าแล้วติ่งมันอ้อยเอาดิทิคุยร้องอยู่ทีเจียที่มาร้องอยู่แล้วหนีจีเรียนอยากชุดพอยร้องหนีทีอย่างที่ว่าห้อยเอาแง่ยับปากที่สับจะเข้าไปหนีจีเลยกูไม่ได้หนีจีเลยตัวผ่านยาวไปข้าวหวานนี่มาร้องนี่มาร้องร้องอยู่ว่าหนีจีหนีจีในกำยัดน่ะเบ่งยัดน่ะก็ค่อยเอาตอนนี้สิ่งเช่นไหนวานเนี่ยนี่ต่อให้จะฟังเป็นโมอะไรอันนึงนี่ก็เราเอาเราอยู่คิวนี่ก็อยู่ที่เลยต่อเอาต่อเอาให้เขาทำไมนี่ว่าตั้งแต่เหม่งยันนี่ก็อยู่ที่ชุดท้อยก็จะสิ่งชุดท้อยนี่ก็ค่อยเอาจะคงจงจิ้นเลยจิ้นเลยจิ้นเลยยัดยาต้องเบาเลยคือจิ้นเราคือจิ้นเราก็เราอยู่คิวอยู่ที่จอกคือก็ไงก็ไงหมอตาจีนหมอปีกเลยอย่างหมอตาจีนมาเป็นชีตอกชีตอกล้อยงเคย thói ao tôi giống lâu thì kỳ kỳ cho tùng kỳ quý sân cọc quý ai cho tùng kỳ so với ngô thì trong những cái xâm là trời nằm trọc kì ngô con khẩu xâm xâm chi chi khẩu xâm phát phát tòi xâm chi khẩu xâm ngô lý tí của cô xâm chi tàu hóa chì cái chạc tê quý sân cọc quý ai quý ai chi tàu lên trọng cái kỳ cơ chạc tê ai là con lệnh xâm là căng lệnh khẩu xâm phát phát tòi xâm chi mà Phật tinh phát sùng xâm ngoài tắc ngô thì có Phật tinh không mà sùng xâm ngoài tắc mình xâm là kinh tinh Phật tinh phát sùng xâm ngoài tắc xâm sang diên di tùy sang chỉ ngô thì có xâm là hy xâm tùng điểm nào chuyện không sao ta có chỉ cái chỗ chuyện hy xâm tùng điểm sắc cho chỉ cái là con là miền ngô sắc cho chỉ cái là Phật tinh cái gì là chuyện mà nhất tinh đó thật tù nhầm hàm thanh chỉ đạo cầu chuyện hy xâm tùng điểm gì là chuyện Soi Phật tên phát thùng xong ngoài tắc Hí xong tìm chi chùi xong chỉ gì Nên chi Như sau cái á Thả bó chú chỉ không nè Như có xong cho dùng nhìn cho bó Giá có làm sao Mình phát tí cái xong hoàn chỉ cho cái gì Mình phát tí cái xong sang thế chỉ nếu Mình phát tí cái xong nhất thai chúng ta nó làm tù Mình phát tí cái xong nhất thai chi phát nó làm tình Mình phát tí cái xong nó có cú tình tình mình phát trí cái tâm là bổ điện trung tâm cái loại tâm thì có mà để tâm này không được trí từ vị trí tham tâm mình tập trung จีซัมปีซัมซีเหม่งเหม่งซัมซิกะจีซัมนะปีซัมนี่ก็ซัมฮงจ้อละทำทันชีโรซัมฮงจ้อฝันล้อโรซัมฮงจ้อมองแจ้งโรซัมฮงจ้อจีไปหยั่งโบโรซัมฮงจ้อซัมฮงกับไอไปปีซัมจีซัมซีเหม่งเหม่งปัดซัมจันซัมผูทายซัมนิพพานซัมทิ้งจริงซัมนี่ว่าต้าหวังไอ้ก้องไงสะพองทายกายก็จงทายก็ซัมไงสิกขีซัมปีซัมจีเหม่งเหม่งซัมยินจะต้าจิกไอ้ก้องโอเวซัมปีซัมปะหอตักชาสัตซัมยินจะซัมปีซัมปะตักยาสัตซัมมีหล่อยซัมปีซัมปะตักยาสัตซัมถ้าอยู่โกเวซัมหายปัดซัมนะโกเวจะเสียงจะไปยินจอยซัมหายปัดซัมนะยินจอยเสียงไปนะมีหล่อยซัมหายปัดซัมนะมีหล่อยอยู่เสียงไปนะสยุกแช่งโกเวเสียงไปโกเวซัมปีซัมซีเหม่งเหม่งซัมโกเวจะเสียงจะไปยุกแช่งยินจอยเสียงไปยินจอยซัมปีซัมซีเหม่งเหม่งซัมยินจอยซัมเสียงจะไปยุกแช่งมีหล่อยเสียงไปมีรอยซ้ำปีซ้ำซีเหม่งเหม่งซ้ำมีรอยซ้ำเสียงฟัดมีรอยเสียงฟัดหนุ่มนี้ก็เสียงฟัดจำหนุ่มก็ซ้ำในเสียงนะมีรอยก็ซ้ำไหมซิกัดปีซ้ำซีเหม่งเหม่งซ้ำนี่ก็ฟัดซ้ำฟัดซ้ำเสียงฟัดก็เสียงฟัดที่มันเสียงไม่ยาวก็ซ้ำเสียงกองเอซัมซิกตาปีซัมจีเหม่งเหม่งซัมกองเอซัมกับปัดซัมก็กองเอเสียงยินใจฟัดฮันที่ก็เสียงอ่ะไม่ยอมยินใจก็ซัมเสียงก็ก็ยินใจก็ซัมมีถังซิกตาซัมสมัยได้มีถังซิกตายินใจก็ซัมซัมจะห่อช่วยไม่คิดต่อใจหน่อยใจจงการใจหน่อยซิกหิ้วตาสร้อยมาถึงซิกตาก็ซัมซ้ำยองพี่ตายอย่างที่ต่อซ้ำลอยชงหอช่วยลอยอย่างหิวตาซ้ำมิดชงหอช่วยเฮยยิงหิวตาซ้ำหอที่ยิงก้อยยังยังจีถึงได้ชงหนึ่งปีก็ซ้ำได้ชงหนึ่งซ้ำชงหอช่วยลอยที่ต่อชงหอช่วยลอยลอยช่วยได้ไม่ที่ต่อเลยจิ้มสิกันซ้ำซ้ำชงหอช่วยเฮยจะไม่知道何处去，何处去都唔知道如何识得心咧。所以你唔开下文，而来者无所从来，亦无所去，故名如来嘛。心系从无所来而来嘛，系从无所去而去嘛。但系无所去咧，来而来，你要见到呢个无所来而来噶。你唔见到呢个无所来而来。點可以講個心啊？無所來而來，心無所去而去，你見到呢個無所去而去嘛？見到無所去而去，咁可以講話呢個心咧就無所去而去嘛？有啲唔明白，以為心有來去啊，心沒有來去啊，你唔好求心個來去啊，求呢個心無所來而來。咁樣嚟用功啊！心啊，邊有個來去啊？係無所來而來啊！心咧，邊有個去而去啊？無所去而去啊！無所去而去啊！呢個心嗰個去而去啊！所以我哋要認識個心，你唔認識個心咧，永遠不能成佛。你認識嗰個心咧，當下都成佛，離心都無佛。即係人識得心，大地都無寸土，呢、这個世界啊一寸土都冇，你識得個心就得啦。因此識得個心以後咧，又如何咧？係咪從心起受啊？都唔用嗰個智心，識得智心、悲心、是名為心，從嗰個心嗰啲嚟受啦。孫菩薩依雲何若有人？呢、这個人咧就識得心嗰個人啦，識得智心、悲心、智明慧心呢一個人，就知道過去心波德、現在心波德、未來心波德，讓呢個人啊， 要要养，哎，这个门呢，对师父大讲呢，要要养，慢，三天大天大界，佢唔会喊喊，不故事得意，一故事就大天大界失望嚟故事，佢有大天大界失望，所以佢将呢个大天大界失望嚟故事，唔会留翻的嘅，尽量故事，唔学我哋。做乜嘢都留翻啲，唔可以留真正嚟故事，安大善大界七波嚟故事，依用故事，自人以事因缘得福报报。呢、这个人啊，以事个因，故事就为因，大善大界七波为缘，以事个因缘得福多唔多呢？咁啊，以事大善。知人以事人言，他不甚多。这个人呢，用这个布施为因，布施属心啊。用这个布施心为因，七宝为缘。有布施嗰个心，冇七宝不能布施啊。有七宝啊，冇布施嗰个因就不能布施啊。有布施嗰个因，亦有七宝嘅缘呢，因缘和合就可以布施。第一切法都从因而生，唔好话我想出家啦就出啦。你想出家呢个因啫嘛，呢个缘未有啊，所以未曾出得成功啊。等个缘一到嚟，你出成功啊。第一切法讲因缘和合啊，我想到恩哥话你呢个因啊，因你未有啊，缘呢呢个助缘啊。有个助缘冇啊，你就不能到；有个助缘到有啊，一刹那你就到啦。所以一切法咧，从因缘和合啊。我念佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，念佛这个因啊嘛，呢个缘未到啊，呢个缘一到就跌到地狱界。有因未曾有缘啊，缘喺个助缘啊，助成你嗰个因啊。你有念佛嗰个因，你冇呢个助缘助呢个因咧，呢个因咧，咁咪你见唔到净世界。若果你有呢个念佛嗰个因，有呢个助缘嗰个缘咧嚟助你咧，你一刹那间咧，在这个地方可以见到净世界。净世界离之不远，啊，有十恶八邪，有十万八千里。如果无十恶八邪就在眼前，所以一切法从因缘生啊，布施从因缘生，持戒从因缘生，忍辱也从因缘生。所以因缘所生法呢，我是即是空，空的。咁啊，呢个人咧以因缘嚟布施，得都有空，呢、这个空福啊有几大？佢用有几大？东方会用不可思量，南方会用不可思量，西方会用不可思量，上方下方会用不可思量。那么会用不可思量的，这个人得福的，也不可思量，就得福甚多。以施因缘，因缘布施，因缘即空，这个人得福甚多。遍满虚空，虚空几大，他的福有几大。遍满虚空啊！佢咪因缘所生法，我即是家。因缘所生法是家，咁啊呢个人个布施嗰个福嘅家，家啲人唔系假，系万化咁样解啊！呢个福可以度众生，呢个福可以救人，呢个福可以长寿，呢个福可以施法，呢个福啊可以救菩萨行。这个福可以上净土，这个福可以上天，一个家咁啊，家即系万化嘅问题。因缘所生法，我知即是家。这个福系家个福，系万化个福。借呢个万化个福嘅，回向法界有情，界共成佛道业德。这个因缘所生法，我知即是家嘛。所以既然家啦。这个福就无定的福，求什么都得，求长寿就得，求聪明就得，求自己长寿就得，求人家长寿就得， นี่ก็ยังอยู่พอทำพระโอชิติกิกาอ่ะแล้วก็จันพวกแกต้องมุยปีนไงล่ะนี่ก็กาพวกแกหนึ่งวันหนึ่งปาอ้อยเลยยกีเลยอ้อยเลยยก็ยังหยิบต่อตามพระหมอชิกตีติกานี่เขาพวกกระตาไงเขาพวกเขาเศร้าเขาชงเหม่งเขาตีไปเขาพระผู้ถ่ายซ้ำเขาชิดกาเขาขี่กายเชียงเจ็กต้องตัดสร้อยเสื้อผู้ถ่ายก้องอ่ะยี่ที่ยันหยิบพระพวกต่ำตองยาวยันหยิบต่อตามพระหมอชิกตีจงจงจะประหลอดยี่ปีตียาวปีหมู่ปีสามปีมีปีสามปีจีปีหล่อปีเฮยปีชุดปีหยาบนี่คือจีพระกษัตริย์แจ่มจีพระกษัตริย์แจ่มเนี่ยแต่จีพระกษัตริย์แจ่มแต่ทีมอนเลยของน่ะสัจแจ่มพวกพระธรรมพระบิดพระแจ่มพระจีพระยะพระยีพระหล่อยะพระเฮยสวีพระยีพระนายนำเก่าจริงจีพระกษัตริย์แจ่มเนี่ยสัจแจ่มพวกแกที่หลวงพ่อพูดเรื่องที่เราในพวกเราที่ตายนี่ก็พวกขันสัจแจมพวกวีปัญญีปัญญาหนักเท่าเก่งจีพระกษัตริย์แจมใช่ยีชีที่อ่านยีชียันเองพระพุทธสัมตอช่วยโอกาสอ้อมชดนี่ก็อย่างนั้นยมนี่ก็ยันหยินปูชีแย่ยันหยินทิกคงถี่พวกเราอยู่เฮือคงยันหยินทิกข้าถี่พวกบานฟ้าซ้อเขาหยียันหยินทิกตรงกินจีพระกษัตริย์แจมคอยปัจจกินกินกินกินพระกษัตริย์แจ่มสร้อยนี้ก็อย่างพระพุกแก่เจ้าสิผัดยันเจ้าสิผัดคอผัดยันยาสิสัจแจ่มผัดคอยาสิสัจแจ่มเที่ยงยาสัจแจ่มก็พระพุกสิ่งเจ้าผัดยันผัดคอสร้อยตาพุกสั่งต่อนี่ก็หมั่นทายตำหนังหรือชิ้วหมั่นนะสร้อยนี้ชิ้วเหม่งทายจีเคยหลับนี่ก็ฟอแล้วเยสิพุทธอบฟาดกายทุ่งฟาดไปสับฟาดกายด้วยหนังเบาทุ่งตากเอาไปนะฮะนี่ก็มันจีแจมสมองนี่ก็ยีย์ยีย์เลยค่ะว่าเยาที่มาฟาดกายทุ่งฟาดไปสร้อยผู้หยันเคยจีจ้อยังก็ตุยกระบาลมานผู้ที่แข็งชนยังก็หนุนตุย唔使一百年、二百年咧，自己都退翻自己，別人就退翻自己。所以呢個自作，你要合理，合法界嘅真理嘅，你幾耐都保存。呢、這個照明太子啊，係梁武帝嗰個王子，佢將呢個金剛鏡咧，俾呢個富老年人用，老人難以記得。佢就瞓貨真係容易讀，佢瞓呢個貨咧，到現在一千多年咧都冇人退翻，可知道個瞓貨咧合情合理，唔會退翻嘅。所以世界上唯有真理萬古長存，除咗真理以外咧，嗰啲加嘅咧學多，加到道理多咗了不得，終係唔得長久嘅，唔使一百年咧就消滅噶啦，所以照明太子能夠訓課到現在都保存，我知道訓個課咧一定合乎佛意，龍天擁護到現在都保存。歷代宗師邊個唔開悟咩？六祖都開咗悟啊，都未曾借佢嗰個課嚟退翻啊，發界通化訓，佢講佢有呢個道理。未曾借到貨嚟退翻，所以我哋做人啊，欲生萬古長志嘅，一定要尋求智法嘅真理。智法嘅真理唔好誹謗，誹謗咧你罪過都無邊。智法嘅真理咧，你能夠宣揚，宣揚至到他紅塵正覺，所以呢個真理啊，何重要？我哋以前讀呢個《金剛經》，我哋冇以呢個課嚟讀，但個課咧合乎佛意，所以到現在一千多年咧，佢都保存。我哋唔論你邊一個，或者祖師，或者任何嘅人，你做呢個自作咧，合乎真理咧，你就永遠長在；一個唔合乎真理咧，不久就消滅噶啦。 既然一时人言得福甚多，但虽菩提讲，世尊话一时人言得福多少，系佛问，用呢个人言法嚟布施，得福多唔多咧？须菩提会将呢个人言法，即系人言多甚法，我知即是空，空就多啦。因缘多散法，我知即是假，幻化咪就多啦。幻化都唔会坏嘅。譬如水液，水液幻化，边个人肯坏这个水液啊？系咪？譬如空中镜中镜，镜中镜幻化啦，你打烂个镜可以，镜中个镜咧，你坏唔到嘅。所以你幻化即系无定个福嘛，系咪？因缘多散法。我知即是中，中就實相，實相中道呢亦唔會滅嘅。所以須菩提，根據你因緣多散法嗰個真理，個得福甚多。須菩提，若福德有實，而來不施得福德多；以福德無故，而來施得福德多。須菩提，你講唔錯。因缘多淡法，即空即加即中，所以其福甚多。即空就是真大，即加就是俗大，即中就是第一二大，三大的理都边你讲得出嚟，所以佢个福嘅系甚多。但是福嘅意思咧，你有啲人就唔知道，信心不逆，信心不逆呢个福嘅。佛法咧就本来系现成嘅，多数众生自己退翻个佛法。须菩萨有福德有实，有啲人咧将犹如虚空，骗翻大个福，佢将佢实咗。唔开咁大啦，回向俾我啦。一回向俾我就笑咗。回向俾我子孙啊，又笑咗。佢有实啊，有实啫。有定實的境界，你不要將福德定實了嘛，因緣所散法，其福遍安虛空嘛，你求什麼都可以求到的，是不是？求漢求修行，求證阿羅漢歌、辟支佛歌、無上菩薩，這個福德無性嘛，可以給你求，你將這個無性光大的福，遍法大的福，就縮小了，有福德有實，求咩啊？我求来世做国王，阿明啊，做咗国王就群佢啦，莫晒。我系求来世上天，你将佢定实上天，系享天福咯，天福享就跌翻落嚟就冇啦。有啲人咧见得人家富贵，佢又将呢个人缘所散不个福嘅，咩人求？求富贵，求富贵点好啊？求富贵。那是富贵的人，一味享福，一味作业，作业就损福，享福又减福，不过福又减又损呢，下来年纪拿那一年呢，那福就已经定了，那个病就来了，要不连天了，所以香港的大富翁啊，好多临命终的时候呢，那个福震了，他就病，临死的时候啊，不是吉祥而衰，是病死，自然之后病死，这个福就有实嘛，福就本来好大的，你自己缩小了，有福就有实，定了这个福，定了这个福的不吃素的，你求福求富贵的福，这个福就富贵了，但是可能你亲亲地，你没求聪明，你那个福就求富贵了，所以富贵的人未必个个都聪明，他不求聪明，他求富贵，他求资讯，求资讯享福，他又不求资讯有德，你不如求个资讯出家就好了。他又不求啊，有个资讯出家了，你就有福了，一子得道，九代都朝圣，人家得不得福呢？他不求资讯出家，又不求，有啲嘅就求富贵，佢忘记咗求长寿，佢短寿，冇福享福，冇寿命嚟嘅， 呢個又福得又實啦。若果福得又實，求人個福，求天個福，求富貴福，求榮華個福，求祖國亡個福，求資訊個福，如來不捨得福德咯。佢福德啊唔多啦，多都變咗少咗，縮少咗。佢引蓮初誕發個福嘅，本來遍法界，而家縮少咗，就變咗一大嗰個福。所以地藏经呢头讲，若将福德回向自己，回向子孙呢，舍一得万宝，舍一个福嘅就带一万个果报。若能回向法界，不敬成佛。若果将呢个福嘅回向嗰个法界咧，佢不敬咧，嗰个福都能够令佢成佛嘅，成佛嗰个福嘅都唔真嘅。啊，所以个福嘅。有聰明的，有火有智慧，不要只是那個福的自私自利，微向自己，如果微向人呢，你有份了，是吧？那這個《法華經》之後講的微向大講得多好啊，便以此功德，普及於一切，這個福就遍滿法界了。我當以眾生皆共成佛道，這個福的令眾生成又令自己成啦，冇话众生成佛，自己唔成噶嘛，系嘛？然而我等以众生啊，众生以我咧，皆共成佛道。呢、这个回向回向得好啦，嗰、那个福啦冇定实咗啦。若福得有定实咧，你就唔着数。世尊怕人咧定实嗰个福，定实嗰个福就叫咩福？赐福，呢、这个赐福。啊，叫做赐福。啊，比你做国王，好似过去呢个饿刀，饿刀咪做国王啊，亲就呢个得。饿刀啊，三国呢个饿刀咪做国王咧，佢哋有福，佢有国王嘅福，佢咩国王嘅智慧啊，佢咩国王嘅才能啊，带有佢个福，带有实，可能佢求福啲就求国王，佢冇行出嚟求智慧。求才能，所以佢嗰個智慧才能差咗了不得，人家稱佢為阿福，就稱為福啦。有福德有實，而來不捨得福德多；以福德無故，而來捨得福德多。呢個福嘅係無實嘅，無定嘅，無定嘅福好啦，無定嘅福嘅。求聰明的求刀，求陳壽求刀，求富貴求刀，是不是？不是求什麼都求刀，他的福無定的嘛，要福德無故，福德無定實故，那樣他就有福了，又有智慧了，又有辯才了，又懂得寫文章了。有些人方面那個福定實了，寫文章才會寫，講就不懂會講。有些人的福又定實了，講就懂會講，寫就不懂會寫，因為他的福就定實了。如果那個福無定的，又懂講又懂寫，文武都尚存，這個福就無定之福了。無定之福的能夠入火不力，這個火都少了不多，入水不焚，这个火呢烧得不多，水也焚得不多，斗剑不能卖，这个福的斗剑都不卖，他的福是无定之福，无实的福，无定的福，斗剑不能卖，所以观音菩萨的福是 无定实的福。火不能烧，念比观音力，火行变成池，水不能力，念比观音力，波落不能卖，刀枪不能卖，念被观不叫观音力，刀琴渐渐卖，那观音菩萨个福嘅系无定实个福嘛？观音菩萨点样讲啊？若我入刀山，刀山自摧见；我入向波行，波行自消灭；我入向恶鬼，恶鬼自爆满；我入向堕落，恶心自摇动；我入向地狱。地獄自摧滅，那是啊，我也向 向畜生自得大智慧，乃是个福气好啊！观音菩萨的确是聪明啊！以福单无实故，佢个福能够救火，能够啊救水灾，能够啊能够方面救苦救难啊，能够以人嘅聪明，又能够施法，又能够度众生，所以福德无辜福定失之福嘛。今日而来咧就施法福德台，如果福德定失咗，而来唔讲福德台。定失与不定失由你自己作主嘛，一切由你噶嘛。因缘布施，个个都布施啦。一个令十万来布施，咪有人用咪又布施，佢求富贵咪定实咗啦。一个令十万来布施，佢咪又布施，不过佢唔定实，佢求有福有慧有辩才，有禅定，佢就求种种嘅福，所以福德无故而来，施得福德多。所以须菩萨意以云何？佛陀以具足色身见花，不惹大尊，而来不愿以具足色身见。将来有福啦，以福德无故就遍法界，福德以这个法身的和合呢，就能现一切色身。你有福嘛，他这个福是无福义福，福德无实义福，当然以这个法身的和合嘛，人人都有法身嘛，法身以这个 无福义福一和合呢，他就能够现色身。现具足色身，咩具足色身呢？人就具足人的色身，天就具足天的色身，龙王具足龙王的色身，鬼就具足鬼王的色身，今日四天具足四天的色身。这个呢，有福样样身都能够具足，生到天上具足天的色身，在人间具足人的色身。假如做恶鬼具足鬼王的色身，今日呢就现这个具足色身呢去做众生。有个声为有福嘛，佢是无定之福嘛，无定之福嘛具足色身啦。须菩萨以云何？佛陀以具足色身见花，佛陀唔可以具足色身见花啊？释迦牟尼佛在地藏经有讲啊，或现神鬼身，或现天龙身，或现男身，或现女身，乃至或现何时全将山林村野，现这个无情的相，利益人间。这个无福之福的，不但能够现这个有情的色身，山河大地何时前将利及于人，以这个无情的物质来利益众生，这个名为具足色身。佛可不可以具足这个色身来见呢？不惹大见，而来不应以具足色身见。阿难一句就答出来，不惹不可以，而来之法身而来，法身而来不可以用这个具足色身来见的。具足色身未必一定能够见法身而来，不具足色身未必又不见这个法身而来，是吗？今日释迦牟尼佛具足色身啊，千百亿化身，具足千百亿个化身咪具足色身咯。观音菩萨具足色身咧，三十二应身咪具足色身咯。地藏王菩萨的具足色身，一个地狱就一个地藏，百千万亿个地狱就百千万亿个地藏，具足百千万亿个地藏啊，到百千万亿个地狱嚟做众生，呢个咪有具足色身，系嘛？面言大事系一个鬼王，系观音菩萨自现嘅，观音菩萨咪自现鬼王，嗰个具足色身嚟做恶鬼。 所以这个鬼畜畜生呢，他们呢能不能够见翻身而来呢，不一定会见啊。他们不鬼畜畜生呢，不一定不见，那历代祖师有两位祖师都未曾鬼畜畜生，他又不在道，他都见翻身而来。但一句嘢叫做为何，为何大师啊填咗只手臂垫臂嚟供养达摩，佢就求咗法啦。佢未垫咗臂，阿弥嚟求求法，俾佢求多呢个法。佢个色心又唔系具足，咁啊佢又去得法，又见咗个法身而来啦，系咪啊？第二位云门禅师就讲到语言言，呢个云门祖师文眼禅师啊，佢唔见咗只脚。啊！佢個色身何曾具足嘅？佢咪又得到，又見法身而來。因為文眼禅師咧，佢探學趁緊呢個六道老人，六道老人咧見佢嚟，一下子就犯咗門。犯咗門咧，第二次佢又嚟拍門。六道老人問次誰？即文眼，為咩事情？冇急。未識自己的本來面目，聽自知事。這個六爪老人一開門呢，